Sarrachina. Είμαστε πολύ περήφανοι για το βαθμό της ασάφειας. Είμαστε πολύ περήφανοι για το βαθμό της ασάφειας. Χρησιμοποιώ και έναν όρο. Σκόπιμα δηλαδή το κάναμε αυτό. Δημιουργική ασάφεια, βεβαίως και το κάναμε σκόπιμα. Τι σημαίνει δημιουργική ασάφεια? Να σου πω τι σημαίνει. Έχουμε καιρό να αναλύσουμε χρόνο εδώ στην εκπομπή τι ακριβώς σημαίνει δημιουργική ασάφεια. Γιατί σήμερα το πρωί μάθαμε από τον Γιάννη Βαρουφάκη ότι έγινε σκόπιμα η δημιουργική ασάφεια μέσα σε αυτό το κείμενο, γιατί μας διευκολύνει εμάς τους Έλληνες. Πάλι τους τη φέραμε με κάποιο τρόπο και τώρα είναι ότι τους αναγκάσαμε εμείς να τα κάνουν λίγο ασαφή. Μάλλον τους αναγκάσαμε να μας πούνε ότι θέλουμε τη δημιουργική ασάφεια. Την ασάφεια δημιουργική έγινε στην πορεία, γιατί αυτό διευκολύνει την Ελλάδα. Σήμερα το πρωί, συνέντευξη Γιάννης Βαρουφάκης στο Γιώργο Παπαδάκη. Θα αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη στιγμή, μια συγκεκριμένη κάντε συζήτηση. Κάντε μου για να το καταλάβει ο κόσμος. Ακριβώς. Συγκεκριμένη συζήτηση, θα σου πω με ποιον συζήτηση. Ναι. Αλλά στις Βρυξέλλες. Ναι. Έτσι. Σου λέει, καταλαβαίνουμε το οικονομικό σκεπτικό που μας παρουσιάζεις, Γιάννη Βαρουφάκη, Υπουργέ Οικονομικών της Ελλάδας. Καταλαβαίνουμε το οικονομικό σκεπτικό ότι δεν μπορείς να έχεις 4,5% πλεονάσματα πρωτογενή τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί αυτό θα ουσιαστικά θα καταστρέψει τον ιδιωτικό τομέα. Και σου λέει, συμφωνούμε. Αλλά ξέρεις κάτι, αν να το περάσουμε τώρα, αύριο, σήμερα, και μετά να πάει και στα κοινοβούλια, και ξέρεις σε ποια συγκεκριμένα κοινοβούλια πηγαίνει, εάν βάλουμε ένα νούμερο εκεί μέσα, ή να πούμε ότι καταργείται η προηγούμενη σας δέσμευση, απλά δεν θα περάσει σήμερα. Και σου προτείνει να χρησιμοποιήσουμε μια ασαφή, έναν ασαφή επιθετικό τώρα προσδιασμό. Τώρα κάνεις μου το λέμε όμως, ότι ξέρετε κάτι, σας δουλεύουμε. Δεν βάζουμε όχι, συγκεκριμένα. Δεν κατάλαβα, τώρα... εκείνοι μου το ζήτησαν. Είχα, νίξαμε. Δεν κατάλαβα, εκείνοι μου το ζήτησαν. Δεν δουλεύουν κανέναν. Σου λέει για να το περάσουμε εμείς από τη Βουλή μας, για να το περάσουμε εμείς από το θεσμό μας, είναι καλύτερο να το αφήσουμε φλού. Γι' αυτό δεν βάλαμε το 751 για παράδειγμα. Προφανώς. Είχα, νίξαμε. Γι' αυτό δεν βάλαμε το 751 για παράδειγμα. Προφανώς. Μπράβο. Ορίστε, δόθηκαν 5-6 απαντήσεις ταυτόχρονα και λύθηκαν και πολλά θέματα. Γι' αυτό δεν βάλαμε το 751. Το έχουμε αφήσει ασαφές. Φλου. Υπάρχει κανείς εδώ που θέλει ακριβώς να ξέρει πόσο θα είναι η αύξηση του κατώτερου μισθού? Υπάρχει κόσμος που αγωνιά γιατί δεν λέγανε όταν είχαμε την προεκλογική περίοδο ότι αυτό θα γίνει 2 χρόνια μετά, το 16 και βλέπουμε. Λέγανε ότι θα γίνει αμέσως. Δεν θέλω δουλειά, θέλω αξιοπρέπεια. Στην πορεία έρχεται αυτό. Οπότε. Είναι όλα ασαφή, είναι όλα φλού. Ήταν μια στρατηγική, όπως ακούμε εδώ από τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος δίνει πολλές συνεντεύξεις και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα καταλάβετε στην πορεία γιατί. Ο Μάριος εδώ δεν θέλει δουλειά, θέλει αξιοπρέπεια. Του το έχει δώσει σίγουρα, όμως υπάρχει και δουλειά για όλους. 10 εκατομμύρια Έλληνες έχουν γίνει συγγραφείς. Αυτή η συμφωνία μας δεσμεύει για 4 μήνες. Ωραία, αυτό το δώσαμε. Τι κερδίσαμε? Κερδίσαμε τη συμφωνία. Ότι εμείς για πρώτη φορά γινόμαστε συγγραφείς του μέλλοντός μας. Εμείς για πρώτη φορά γινόμαστε συγγραφείς του μέλλοντός μας. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Του μέλλοντός μας. Αμήν. Ο Σαρραζίνι, ο Σαρραζίνι. Για πρώτη φορά γινόμαστε συγγραφείς του μέλλοντός μας. Είχα! Νίξαμε! Του μέλλοντός μας. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Μπράβο! Χωρίς όμως συγγραφικά δικαιώματα. Στο Βαρουφάκη το λέμε αυτό και στο Τζίπρα, που είναι ένα παλιό μοντάζ που έχουμε κάνει. Αλλά στο Βαρουφάκη, επειδή όλοι θα γίνουμε συγγραφείς, χωρίς συγγραφικά δικαιώματα. Άρα γράφουμε όλοι το μέλλον μας, έχουμε αρχίσει. Εμείς εδώ δεν είμαστε πολύ κριτικά τοποθετημένοι απέναντι στην κυβέρνηση. Το νιώθετε καθημερινά, το βλέπετε για διάφορους λόγους που ο καθένας έχει στο κεφάλι του και μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την πρόταση. Όμως υπάρχουν κάποιοι που είναι υπέρ της κυβέρνησης και τη στηρίζουν πολύ φανατικά. Όπως θα ακούσουμε τώρα έναν συμπολίτη μας, ο οποίος ονομάζεται Άρης Πηλιοτόπουλος. Κοίταξε, ο κ. Τσίπρας, οι πρώτες του κινήσεις μπορώ να πω ότι έχουν δείξει οριμότητα, έχουν δείξει υπευθυνότητα, είναι στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και, εν πάση περιπτώσει, δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αθροίζει δυνάμεις και προσπάθειες. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα τον αφήσουν να συνεχίσει αυτό το δρόμο. Θέλω να πιστεύω ότι θα τον αφήσουν να συνεχίσει αυτό το δρόμο. Άρα μνημόνιο έρχεται. Και βέβαια εμείς δεν θα το πούμε μνημόνιο, εμείς θα το πούμε συμφωνία. Αυτό είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μάρδας. Το είχε πει χθες στην Πόπη Τσαπανίδου, να το θυμίζουμε και αυτό. Και την αγωνία του εκφράζει ο Άρης Σπηλιωτόπουλος για το ότι πρέπει να αφήσουν τον Τσίπρα να γίνει πιο όριμος και να ολοκληρώσει το έργο του. Είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και δύσκολες στιγμές και ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι που μας προειδοποιούν για τα δύσκολα που έρχονται. Όσοι έχετε ταμπλέτα, όχι αυτή για τα κουνούπια, αλλά και αυτή μπορεί να έχει πρόβλημα, κυρίως στην άλλη που μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε διάφορα, κρύψτε τες γιατί έρχονται οι δύσκολες μέρες και ώρες. Με τούτα και με εκείνα έρχομαι στην ταμπλέτα της ημέρας. Όπου μετά από όσα σας είπα, η ταμπλέτα καθίσταται εξαιρετικά πιο επίκαιρη για τους εξής δύο λόγους. Ο πρώτος και κυριότερος, γιατί ξέρουμε σε χρόνο θα έχουμε ταμπλέτες. Όχι αν θα έχουμε ταμπλέτες ως εκπομπή ή ως εκδόση Γεωργιάδη, αν θα έχουμε ταμπλέτες ως δυνατότητα αγοράς και Ελλάδος να εισάγουμε. Γιατί ταμπλέτες είναι εισαγόμενα προϊόντα και ό,τι είναι εισαγόμενο στην χώρα, καλό το κρύβεται σιγά σιγά στα ντουλάπια, δεν ξέρετε τι γίνεται. Όπα τα πράγματα. Ένα πιόντο σαβλένε, ένα μπρούνο σε μόρευλε να καραμίδα, είστε θέμα να καλάβα. Τι ξέρετε, μας λέγανε να γίνουμε Αργεντινοί. Ο κύριος Τσίπρας τη λέξη Αργεντινή σπίτι του την έχει απαγορεύσει, δεν τη λέει πια. Μετά μας είπε να γίνουμε Βενεζουέλα. Και ξέρετε τι έβλεπα χθες στο BBC. Έβλεπα που σκοτώνονταν στη Βενεζουέλα για ένα κολόχαρτο. Σκοπέζανε ξύλο για το ποιος θα πάρει το χαρτί υγείας. Αυτό ήθελε να μας κάνει ο Τσίπρας. Από αυτό γλιτώσαμε, κύριε Παπαδάκη, να μην το πούμε. Εγώ σας... Από αυτό γλιτώσαμε. Και τώρα σκοτώνονται για ένα κολόχαρτο. Να μην το πούμε. Ηρεμήστε, μην να μην το πούμε. Και να ξέρει ο κόσμος από τι μας έσωσε ο Σαμαράς. Πριν τις εκλογές είχε μια μάχη, μια αγωνία για το χαρτί υγείας. Τώρα έχουμε για την ταμπλέτα. Προχωράει, εξελίσσεται το επιχείρημα. Να δούμε τις επόμενες μέρες που ακριβώς θα φτάσει. Αν και δεν έχει λόγο να ανησυχεί, διότι έχει τελειώσει και το μνημόνιο. Οπότε από εδώ και πέρα πορευόμαστε κανονικά. Όποιος έχει ταμπλέτα έχει, όποιος έχει χαρτί υγείας έχει. Και το ότι τελείωσε το μνημόνιο δεν το λέμε εμείς εδώ που είμαστε και λίγο εμπαθείς, αλλά το λέει ο αρμόδιος για την κατάργηση και το τελειωμό του μνημονίου, Γιάννης Βαρουφάκης. Είπε όχι. Ο ελληνικός λαός απολύτως. Αυτή τη στιγμή. Ο ελληνικός λαός είπε. Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση προφανώς. Εσύ αν είπες όχι. Απολύτως, Γιώργο. Απολύτως. Αυτό το οποίο έλεγα και ξανά έλεγα και έγινε κουραστικός στους εταίρους μας στο Eurogroup. Αλλά αυτή ήταν η εντολή που είχα από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική κυβέρνηση. Ήταν ότι το μνημόνιο τελείωσε. Τελείωσε, τελείωσε. Και άμα λέει ο καλοχαιρέτας σε τελείωσε, πάει να πει ότι τελείωσε. Πώς τελείωσε δηλαδή. Ως αρραζί, ως αρραζί. Το μνημόνιο τελείωσε. Ναι, ναι, βουλευτής καλοχαιρέτας. Ναι, τελείωσε, τελείωσε. Επέλε βάτσε, επέλε γόρε, τούτε θέμα να φάνα μουρά. Το μνημόνιο τελείωσε. Τελείωσε. Τελείωσε. Τελείωσε το μνημόνιο, πάει, αλλά επειδή μάλλον θα ψηφίσουμε ένα άλλο μνημόνιο, όχι τώρα, ίσως στη λήξη του τετραμήνου ή κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί όπως βλέπετε, κάτι νούμερα δεν βγαίνουν, αυτά είναι πολύ σαφή. Η δημιουργική ασάφεια υπάρχει στις δηλώσεις υπουργών, γιατί τα νούμερα είναι σαφή και, και τσεκουράτα. Δεν σηκώνουν καθόλου αμφισβήτηση και καμία αμφισβήτηση. Επειδή λοιπόν από ό,τι φαίνεται θα ψηφιστεί μνημόνιο ή πρέπει να ψηφιστεί σύμφωνα με τη λογική της δημοκρατίας η σύμβαση, η παράταση του υπάρχοντος μνημονίου, που δεν το λέμε μνημόνιο όμως, το λέμε συμβόλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό πρέπει να έρθει στη Βουλή, το λένε όλοι ή... Μάλλον δεν το λένε και πολλοί, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά αν θα έρθει, γιατί από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία έχει πει θα το ψηφίσει και δεν αρέσει το ΣΥΡΙΖΑ να αθρηστούν οι ψήφοι Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα του Ποταμιού, σίγουρα και του ΠΑΣΟΚ. Μήπως υπάρχουν και μερικοί ΣΥΡΙΖΕΙ που αντιδρούν, οπότε δεν θα ήταν καλό σαν εικόνα, γιατί ακόμα αυτά μας βασανίζουν και μας μαστιγώνουν τα επικοινωνιακά, όπως βλέπετε και ξέρετε. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Άδωνης βλέπει ότι μπορεί να έρθει αυτό στη Βουλή ή φοβάται ότι δεν θα έρθει αυτό στη Βουλή, έχει ξεσηκώσει από χτες έναν ανένδοτο, ξεκινήσει έναν ανένδοτο και ξεσηκώσει μεγάλη θύελα και κουρνιαχτό, γιατί νιώθει ότι θα υπάρχει μνημόνιο και δεν θα το έχει ψηφίσει ο ίδιος. Ακούστε τώρα τι πάνε να κάνουν οι άθλοι. Γιατί περί αθλείων πρόκειται. Περί πολιτικών απαταιώνων, περί τυχοδιωκτών. Έβριζαν εμάς τόσα χρόνια. Γιατί λέει ο Σαμαράς δεν πήγαινε στη Βουλή να μιλήσει στον Τσίπρα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο καταργούσαμε το κοινοβούλιο. Μάλιστα. Και τους εφήσατε. Ακούστε τώρα τι σκέφτονται. Ψηφίζουν μνημόνιο. Δεσμεύουν τη χώρα με την επιστολή Βαρουφάκη και Τσίπρα με απόφαση του Eurogroup. Αλλά αυτό δεν θέλω να το φέρω στη Βουλή. Μα είναι δυνατόν να σκεφτούν ότι θα ψηφίσουν το μνημόνιο μόνοι τους σε εσωτερική διαδικασία και να το φέρουν στη Βουλή? Είναι δυνατόν να σκεφτούν ότι θα ψηφίσουν το μνημόνιο μόνοι τους σε εσωτερική διαδικασία και να το φέρουν στη Βουλή? Θα τον σκοτώσετε τον άνθρωπο, θα τον τρελάνετε. Δεν θέλει και πολύ να υπάρχει μνημόνιο που δεν θα το ψηφίσει ο Άδωνης, δεν το ανέχεται. Και με το δίκιο του άνθρωπος θέλει να συμβάλλει και αυτό σε όλη αυτή την πολύ γόνιμη διαδικασία, πάντα στο πλαίσιο του πάση θυσία ευρώ. Γιατί σε αυτό είμαστε, όλα αυτά που ζούμε και με τη νέα κυβέρνηση είναι αυτό. Μένουμε στο ευρώ, στην Ευρώπη, υιοθετούμε τους κανόνες της Ευρωζώνης, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα σε ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα, και είναι το σπίτι μας το κοινό, το κοινό σπίτι μας, με όλα αυτά που γίνονται και με τα πρωτοσέλιδα της Bild. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Αυτό που ακολουθεί, το είπε σήμερα το πρωί ο Γιάννης Βαρουφάκης, και είναι αφιερωμένο στο 1,5 εκατομμύριο ανέργους και όλους τους υπόλοιπους που είναι υποψήφοι άνεργοι. Ο κόσμος δεν βουλεύγεσαι την Ευρώπη. Ξέρεις τι μου λέει ο λαός. Αυτό, 90% λέει. Να ανακτήσεις την αξιοπρέπειά μας. Αυτό μου ζητάει ο κόσμος. Περισσότερο ακόμα και από χρήματα, περισσότερο και από δουλειές, ζητάει να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια. Ο Ζαρατζίν, ο Ζαρατζίν. Περισσότερο ακόμα και από χρήματα, περισσότερο και από δουλειές. Ο Ζαρατζίν, ο Ζαρατζίν. Περισσότερο ακόμα και από χρήματα, περισσότερο και από δουλειές. Ζαρατζίνε, ζαρατζίνα. Γιατί η δουλειά είναι και κουραστική και δημιουργεί μια μονοτονία στη ζωή. Επίσης τα λεφτά που παίρνεις ποτέ δεν φτάνουν. Όσα και να παίρνεις δεν φτάνουν ποτέ. Οπότε το έχουν πιάσει το μήνυμα και το διατύπωση, το έχει πει σε μια συνέντευξη στο εξωτερικό, αλλά το είπε σήμερα το πρωί έτσι πολύ ωραία, ότι ο κόσμος θέλει αξιοπρέπεια. Δεν θέλει δουλειά και δεν θέλει και χρήματα. Διότι η πηγή της ευτυχίας δεν είναι στα υλικά αγαθά. Πολύ καλά κάνει εδώ ο Γιάννης Βαρουφάκης. Φαντάζομαι το 1,5 εκατομμύριο ανέργων, που πολλοί από αυτούς τα ψήφισαν και το ΣΥΡΙΖΑ, ας φάνε μια αξιοπρέπεια τώρα, ή θα νιώθουν πιο αξιοπρεπείς εφόσον τους την έχει δώσει η κυβέρνηση την αξιοπρέπεια, και μάλιστα μόνο σε ένα μήνα. Ένα μήνα ακριβώς και δύο μέρες έχουμε την αξιοπρέπεια. Δεν έχουμε όλα τα υπόλοιπα, όμως έχουμε την περιζήτη αξιοπρέπεια. Δεν είναι Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, 211-208-200, με δημιουργικές ασάφειες πάρα πολλές. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ αποστολή στο 54% και το μήνυμά του βεβαίως πριν. Και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν με τους υπουργούς, υφυπουργούς, την Ευρώπη, τα δημοσιονομικά και τα χρηματοδοτικά κενά, υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθούν να καλύψουν το κενό ή δεν έχουν κενό. Μπορεί να είναι και αντικείμενο ψυχιατρικής έρευνας, όμως ισχύει. Όπως ισχύουν όλα μαζί. Καθόλου δημιουργική και καθόλου ασαφής η σημερινή συγκέντρωση που γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. 7 η ώρα, το κουκουέ την κάνει, το ξέρετε, έχετε δει και τα σποτάκια που παίζουν. Βεβαίως φαντάζομαι ότι δεν είναι για τα επιτόκια του Ντράγκη, είναι για να μην υπάρχει Ντράγκη. Επιτέλους αυτή τη χώρα, αν και πολύ λίγοι το σκέφτονται ή τολμούν να το σκεφτούν. Δεν είναι για να γίνει μια καλή διαπραγμάτευση η συγκέντρωση, αλλά είναι για να μην γίνεται καθόλου διαπραγμάτευση, που επίσης είναι όνειρο λίγων. Δεν είναι για ρύθμιση χρέους, επειδή όλοι το ζητάμε και το σκεφτόμαστε, αλλά για άρνηση κατάργηση χρέους, αυτού του τεράστιου χρέους που με τίποτα δεν κλείνει. Δεν είναι για εξουσιοδότηση, στο Χ Βαρουφάκη να πάει να διαπραγματευτεί, αλλά για συμμετοχή. Την όποια συμμετοχή όπως τη βλέπουν. Και επειδή βλέπω ήδη τα μηνύματα εδώ και μου στέλνετε ότι είναι η πρώτη αντικυβερνητική διαδήλωση κατά του ΣΥΡΙΖΑ, υποτιμάτε καταστάσεις, πρόσωπα και ιστορίες. Νομίζω η συγκέντρωση αυτή δεν είναι κατά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατά κάθε κυβέρνησης που υπηρετεί ένα σύστημα που θεοποιεί το κέρδος. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και με αυτήν, που υπόσχεται, που υποτάσσεται κατά κάθε κυβέρνηση που υποτάσσεται σε νόμους κέρδους, σε φορείς κέρδους, σε δανειστές κέρδους, σε εταίρους κέρδους. Έχουμε πολλούς τέτοιους. Τώρα τελευταία τους αναγκάζουμε κιόλας να υπογράψουν αυτά που θέλουμε εμείς. Και για κάθε κυβέρνηση που πασχίζει να βελτιώσει το πιο απάνθρωπο, άδικο οικονομικό σύστημα που το μόνο που προσφέρει είναι άγχος, ανασφάλεια, φτώχεια και για τους πολλούς βεβαίως, ενώ για τους λίγους αυτά που ξέρουμε όλοι ωφέλει. Φαντάζομαι για αυτά θα πάει όποιος πάει σήμερα στο κέντρο. Σίγουρα δεν κάνει επανάσταση. Μια επανάσταση δεν θα γίνει με μια συγκέντρωση δύο ωρών στο κέντρο της Αθήνας, όπως πηγαίνει χρόνια τώρα. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι παλιό, γνωστό, ταιριάζει στο κλίμα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές και πάντα βρίσκουμε αφορμές για να βάζουμε κάποια τραγούδια. Για όλους αυτούς που δεν θα πάνε για ανάσα αξιοπρέπειας, αλλά που θα έχουν την αξιοπρέπεια καταρχήν για να πάρουν μετά μια ανάσα. Στη διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ. Στην πόλη αυτή ήσουν υπάλληλος και εργάτης σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Στη διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Ανακτήσεις την αξιοπρέπειά μας. Αυτό μου ζητάει ο κόσμος. Περισσότερο ακόμα και από χρήματα, περισσότερο και από δουλειές, ζητάει να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια. Περισσότερο ακόμα και από χρήματα, περισσότερο και από δουλειές, ζητάει να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια. Στις δύο αξιοπρέπειες, μία δώρο είναι προσφορά. Λέει εδώ ένας αντάρσιος φίλος για τη συγκέντρωση της Ανταρσία χτες ενάντια στα μνημόνια και την αντικρατική των αναρχικών. Δεν έπαιξε σαν ένα τραγουδάκι ρε θύμιο, όμως δεν λέω να κατέβεις, αλλά βάλε μας και εμάς λίγη μουσική. Εδώ ξεχάσαμε χτες, ενώ κάναμε αναφορά. Σε όλα αυτά πάντως, να ξέρεις, έχω επιλέξει συνειδητά τη δημιουργική σαφήνεια γύρω από αυτά τα θέματα. Τώρα, οι τρεις που θα πάρετε όσο ακούμε το λαό, θα πάτε αύριο να δείτε Χριστόφορο Ζαραλίκο στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο. Οπότε, 2.11.200.8.200, δεν χρειάζεται να αποσυστάζεις για τον Χριστόφορο. Ξέρετε ότι είναι ο καλύτερος του χώρου και τα λέει έτσι πάρα πολύ ωραία και γελάτε σίγουρα μετά από ένα-δύο ώρο παράστασης. Πάρτε τώρα τηλέφωνο μέχρι να τελειώσει ο λαός, να έχουμε βρει τους τρεις για αύριο. Ναι. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Αποστόλη, τι είπε ο Βαρουφάκης. Τέσσερα χρόνια θα τους πάρει να μας δώσουν αυτά τα ψίχουλα στους άνεργους. Ναι, καλά δεν είναι. Εκτός και να αλλάξει γνώμη εδώ, μπορεί και ποτέ. Δεν θέλω να σε πικράνω. Η ελπίδα ήταν λίγο φλούδα. Όχι φρούδα, φλούδα. Που είναι χειρότερη η φλούδα, γιατί τη φλούδα μπορεί να την πατήσεις κιόλας και άμα την πατήσουν τη φλούδα. Κατάλαβες τι γίνεται μετά, τα λέει η ιστορία. Λοιπόν, για πες. Αν σκεφτούμε λίγο λογικά, στα 8 χρόνια εμείς θα γίνουμε ορομίσθοι, στα 12 χρόνια θα έχουμε μισοδουλειά ή μια απασχόληση. Καλό είναι πάντως, έτσι. Το ορομίσθιο σημαίνει εργασία καταρχήν, έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι, να τα λέμε, να τα λέμε. Στα 16 χρόνια θα έχουμε 8 ώρο και δικαιώματα και στα 17 χρόνια θα ξαναλέμε κάτω η μισθωτή σκλαβιά. Ο κ. Μαρινάκης μου είπε να έρθω εκεί να σας πιέξω. Ναι. Θα σου γα***σω π***, τα ντερά σου. Αχ, ορολόγια. Κάτω ο Ολυμπιακός. Γα***ω το Θρύλο και τον Πειραιά. Άμα είναι, ξανά έλα. Εγώ είμαι αγκητής, μα***.